cum e mai bine, bine pentru amândoi. Nu lăsa pe nimeni să se bage între noi. Ia inima mea și pun-o lângă ta. Nu mai asculta ce spune lumea rea. Fă cum e mai bine, bine pentru amândoi. Nu lăsa pe nimeni să se bage între noi. Ia inima mea și pun-o lângă ta. Nu mai asculta ce spune. Deloc nu ne-am